thấy là ngân khối cao đi tô sapi linh khô thấy là ngân khô ma tâm ma ang pagi bình mô sa bawat oras na di ka nakikita para ba kay bigat nang nadarama o giliw na san ka paano na ang puso ko nag-iisa? Because